श्लोक संख्या 99 निन्यानवे उपेक्षिते लौकिके धीर निर्विघ्ना ब्रह्मचिंतने नटवत कृत्रिमास्थायां निर्वहत्येव लौकिकम्। उपेक्षिते लौकिके धीर निर्विघ्ना ब्रह्मचिंतने नटवत कृत्रिमास्थायां निर्वहत्येव लौकिकम्। लौकिके उपेक्षिते, लौकिक चीजों की उपेक्षा किए जाने पर धीहि निर्विघ्ना, वो जो बुद्धि है विघ्नों से रहित हो जाती है। विघ्न से युक्त होने पर ब्रह्म का चिंतन नहीं हो पाता, इसलिए ब्रह्म चिंतने निर्विघ्ना धी कदा भवति, यदा लौकिके उपेक्षिते भवतः, ऐसा हो जाएगा। अथवा यहां पर लौकिक के लौकिकम लौकिके भी हो सकता है, अथवा सप्तमी का रूप लें तो हेतु अर्थ में यहां सप्तमी लेना पड़ेगा कि लौकिक चीजों की उपेक्षा होने पर ही बुद्धि जो है विघ्नों से रहित हो पाती है। अभी लोक में होने वाली चीज को लौकिक बोलते हैं, लोके भव लौकिक, और लोक उसका नाम है लोक्यन्ते दृश्यन्ते इति लोकाहा, जो दिखाई देवे उसको क्या कहते हैं लोक। लोक किससे बनता है तो लुक अवलोकने धातु से बनता है। अंग्रेजी में बोलते हैं लुक एट हिम, क्या बोले उसको देखो, कुछ देश में जहां ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं वहां बोलते हैं लुक दैट मैन कंडीशन, लुक दैट मैन कंडीशन, देखो इस आदमी की क्या स्थिति है। और जो इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर तो बोलते हैं लुक एट देम, उसको देखो। किसको देखें तो जो दिखाई दे सकता है उसी को देखेंगे। तो लोक मतलब दिखना, और दिखने वाले लोक में जो जो चीजें हैं वो सब के सब लौकिक हैं। इन लौकिक चीजों की अपेक्षा होने पर बुद्धि में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और जब इन्हीं लौकिक चीजों की अपेक्षा न करके उपेक्षा करना शुरू कर दो फिर ये बाधा अपने आप हटने लगती है। कहीं न कहीं मुझे लगता है पंचदशीकार वैराग्य धारण करने के लिए कह रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जो यहां कह रहे हैं ना कि नटवत कृत्रिम आस्थायाम, आस्था का अर्थ क्या ले रहे हैं यहां? जैसे संसार में हम लोग आस्था का मतलब होता है उसमें अपने बुद्धि को टिका के रखना, लेकिन अभी हम वास्तविक रूप से टिकाते हैं। और जब नाटक करते जिसे नाटककार जब तक रावण की भूमिका निभाता है तो उसको बढ़िया से निभाना पड़ेगा, उसमें ननु नचक करेगा तो रावण की तरह न करने से रामलीला का आनंद नहीं आएगा। वो कहे हाँ जी मैं तो राम जी को बहुत मानता हूं, आप बोलते हो राम जी को गाली देना है, ये काम मेरे से होने वाला नहीं है, तो या तो उसको फिर हटाना पड़ेगा। हमको तो उसी आदमी को लेना है जो राम जी को बढ़िया से गाली दे सके। अब जो राम की पूजा करता है अब वो तो यही कहेगा कि बुभुक्षितः किम न करोति पापम, पेट पालने के लिए धन कमाना है, धन कमाने के लिए भूमिका निभानी है। अब भूमिका में वो रावण के लिए फिट होता है, नहीं तो उसकी इच्छा के अनुसार यदि हो तो राम जी को मानता है तो क्या कहेगा, मुझे राम का ही पात्र बनने दो, मैं राम जी को मानता भी हूं, उसके पात्र बनाओगे तो उसमें मुझे पुण्य भी मिलेगा और राम को गाली देने के पाप से हम बच जाएंगे। लेकिन वो फिट किसके लिए हो रहा है, रावण के लिए। तो संसार में जब हम जो चीज नहीं होते उस चीज को जब हम दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं नाटक। आप आत्मा में आस्था रखते हो, अनात्मा में आपकी अनास्था है, फिर भी आप लोगों की तरह, लौकिक लोगों की तरह, उनके दृष्टि में यह संसार क्या है, वास्तविक है, और आपके दृष्टि में यह संसार तुच्छ है। तीन दृष्टि होती है ना, लौकिक दृष्टि से यह संसार वास्तविक है, युक्ति के दृष्टि से यह संसार अनिर्वचनीय है, और श्रुति के अनुसार यह संसार तुच्छ है। तो जिसने श्रुति श्रवण किया, शास्त्र श्रवण किया, ज्ञान संपन्न जो हो चुके हैं, उनके लिए संसार क्या है, तुच्छ है। तो तुच्छ व्यक्ति की हम उपेक्षा करते हैं कि अपेक्षा करते हैं, तुच्छ का मतलब ही होता है सार रहित, ये आदमी किसी काम का नहीं है, इसलिए उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। कोई चीज अच्छी हो, शोभन बुद्धि हो, तब तो हम उसको देखने सुनने के लिए प्रवृत्त हों। जो चीज अपने काम की है ही नहीं, अपने काम में नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता है तो कभी भी उसके मन से ये इच्छा नहीं होगी कि नॉनवेज को देखूं, दिख जाने पर भी उसको लगता है कि कौन सा पाप उदित हुआ तो मुझे ऐसा दृश्य देखना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है। एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे यात्रा में, ऐसी जगह में उतरना पड़ा, पता नहीं था यहां ऐसा है, अपने को पता था नहीं, और ले जाने वाला खाता पीता हो उसके लिए वो आम बात थी, और उसको ये भी नहीं मालूम था कि हम लोगों की चीज पसंद नहीं देखना तो वहां उसको ले ही नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह में ले गया, दोनों साइड में टंगा हुआ दुकानों में, मैंने कहा क्या दृश्य देखना पड़ रहा है। सवेरे सवेरे वो भी नाइट बस से चल के सवेरे सवेरे उतरे थे, नेपाल की बात है। नेपाल में तो दुकानों में यहां जो हम बोतल मांगते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक के बोतल देते हैं लोग, कहीं बोलो भाई कोल्ड बोतल दे दो ड्रिंक पीना है, तो सॉफ्ट ड्रिंक भी पूछते हैं लोग, तो सामान्यतः आपको लिम्का कोका कोला देते हैं। नेपाल में बोतल का मतलब वही होता है, सीधा शराब, और खाने के नाम पे मछलियां टंगी होती है, तल तल के मछलियों को ऐसे टांग के रखते हैं, वो खाते उनके लिए आम बात है। अब जो नहीं खाता उसके लिए एकदम घृणा हो जाती है, उसको देखे तो वहां कोई अच्छी चीज भी रखी होगी तो खाने की इच्छा नहीं होगी, वो दुकान से खरीदेंगे नहीं। ऐसे जब एकदम घृणास्पद होता है जो चीज हमारे लिए, जिसमें घृणा बुद्धि हो जाती है, अशोभन बुद्धि हो जाती है, उस चीज को हम तुच्छ समझ करके, अपने उपयोग में न आने वाला है समझकर, उससे हम एवॉइड करते हैं, दूरी बनाते हैं। अभी संसार में जो हमारा चित्त आसक्त हो रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं हम इसको वास्तविक मानते हैं। यदि आप चिंतन करने लगे तो फिर अनिर्वचनीय सिद्ध होगा। किस चीज को आप अच्छा मानते हो, जो चीज आप बताओ उसमें कोई दोष ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया में जितने भी चीजें हैं ना, आचार्य शंकर ने कहीं ऐसा लिखा कि विषयों की प्रशंसा नहीं की गई शास्त्रों में तब तो हमारी प्रवृत्ति इतनी है। यदि विषयों की कहीं प्रशंसा की गई होती तो लोग शास्त्र प्रमाण मान करके स्वयं तो लगते ही लगते दूसरों को भी प्रेरणा देते कि शास्त्र में लिखा है, इसलिए विषय अच्छी चीज है, इसको ग्रहण करो, इसको अपने जीवन में लाओ, उतारो। जब नहीं है लिखा हुआ तब तो हमारी इतनी प्रवृत्ति है, लिखने पर तो मुझे लगता है जीना हराम हो जाता। प्रशंसा नहीं की गई तब ये हाल है। इसलिए ब्रह्मा जी को लोग कोसते हैं, श्रुति में कह दिया परांची खानी व्यतृणत स्वयं व्यतृणत हिंसितवान। भाष्यकार ने व्यतृणत का अर्थ किया हिंसितवान, हिंसा कर दिया, हमारा वध कर दिया। वध क्या है? यही है, जो चीज अपने को होना था वो चीज मिली नहीं। बरद निघ्नतो नेह किं वध, गोपियां भगवान को उलाहना दे रही है कि जो प्रेम दे करके प्रेम छीन लेवे ना, ये भी एक वध की तरह ही है। हत्या के कई रूप बताए ना शास्त्रों में, कहीं पर अपनी प्रशंसा कर लेना अपना वध है, कहीं पर बड़ों की निंदा कर देना ये उनका वध है, कहीं पर अनधिकारी व्यक्ति को अधिकार दे देना वध है, अप्रशंसनीय व्यक्ति की प्रशंसा कर देना वध है, प्रशंसनीय व्यक्ति की निंदा कर देना भी वध है। तो एक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कृतम च कारितम चैव प्रत्यंग, हिंसा का तीन चार रूप बताए ना, जो एक स्वयं हम करते हैं उसको कृत हिंसा बोलते हैं, और एक में आपने किया नहीं सुपारी देके करवाया, इसको कारित हिंसा बोलते हैं, करवाया गया है, किया भी नहीं कराया भी नहीं और सुना न्यूज में अखबार में, अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ मार दिया, अच्छा किया अनुमोदन किया आपने, ये भी एक हिंसा है। ना आपने किया है ना करवाया है, बल्कि किया किसी ने करवाया किसी ने और आपने उसका अनुमोदन जो किया, इसको अनुमोदित हिंसा बोलते हैं, नहीं करना चाहिए, वो भी हिंसा है, यही होने वाला है। इसीलिए शास्त्र ये भी कह रहा है, इसीलिए नहीं तो इसलिए शास्त्र कह रहा है, इसलिए आतताई बधार रहना, आतताई नहीं नहीं वो आतताई है ना, ये सब ये भी तो आतताई करके तो मारना पड़ेगा ना, तभी तो पुण्य मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं ना, एक जगह किसी ने कहा था कि हम कोई व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेते, इसलिए ओहो हमारे अंदर कर्तृत्वाभिमान आएगा, कर्तापन होगा तो भोक्तापन आएगा, भोक्तापन आएगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा। अपने मोक्ष पाने के लिए हजारों लोगों को संकट में झोंक देना, उस व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता मिलेगा है। सही बात है, एक एक, एक शास्त्र बनाना पड़ेगा। नहीं तो क्या भगवान ने कहा है ना अर्जुन को भाई कि जो है युद्ध में लड़ते हुए जो जाता है यही वह तैर जीता सर्ग, वो तो दूसरा है, ये शाम साम्य स्थितम बना, दूसरा है ना जित्वा भा भोक्ष से महिम, यदि हतो वा प्राप्त सी स्वर्गम, यदि मारेगा तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, और जीतेगा तो यहां पर तुम्हें पृथ्वी का राजा बनेगा, तो दोनों में से एक तो होगा ही। तो ये ठीक ही कह रहे हैं, फ्रंट में मारो तो मोक्ष मिलेगा, और नहीं तो फिर मरो, मरे हुए तो ही हम लोग के खून में गर्माहट है ही नहीं, इतने ठंडे हो गए हैं। हाँ वो महाभारत तो उस समय हो गया, अभी हम लोगों के वाणी में केवल महाभारत है, प्रैक्टिकल नहीं है ना, डरते हैं आपको मारने, बोलते वो मर रहा है मरने तो, अपने तो बचे हैं, अपने बचाव के चक्कर में जो दूसरे को मरने दे रहे, ये नहीं समझ रहे आज उनको मार रहा था कल ये बात अपने ऊपर भी आएगी। इसी का परिणाम है जो ये पाकिस्तान आदि जब बना, ये तो आप लोग ज्यादा जानते हो हमसे, आप ही लोगों से सुनते हैं, उस समय बड़े बड़े पदों पर अपने हिन्दू लोग थे और छोटे हिन्दुओं को सताया जा रहा था, पोस्ट पे अपने हिंदू बैठे हैं ऑलरेडी, उनको क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों को तो कोई खतरा है नहीं, वो भी स्वयं महसूस कर रहे थे कि अपने कोई खतरा नहीं है, चुप बैठे, नीचे वाले को हो रही उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, जब खलास कर दिया नीचे वालों को, अब ये रह गए गिनती के, इनसे कहा गया कि इस्लाम स्वीकार करो अथवा आप भी छोड़ो, उसमें से कुछ जो रहे वही इस्लाम स्वीकार करके मुसलमान बन गए, जो थोड़े स्वाभिमानी थे वो भारत आए, ये नौबत क्यों आई, यदि जिस समय छोटे वाले के ऊपर अत्याचार हो रहा था उसी समय एक्शन लिए होते तो वो नौबत नहीं आती। और वही हाल आज यहां भी है, अभी आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है ना, तो ये नहीं समझते कि आज उनके साथ हो रहा है तो कल अपनी भी बारी आने वाली है, ये बहुत बड़ी समस्या होगी। और अब ये आबादी बढ़ा ही रहे हैं, ये समस्या है। और हमारे हिंदू हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक का जो नारा दिए हुए हैं कि एक बच्चा को भी पढ़ा लेंगे तो बहुत हो जाएगा, एक हिंदू का बच्चा पढ़ा हुआ चूल्हे पे पतीला भी चढ़ाना नहीं जानता और वो अनपढ़, मकान का काम जितना भी हार्ड वर्क है, लकड़ी का, लोहे का, लकड़ का, सब काम वही करते हैं, तो ये एक तरह से भी जिहाद ही है। ये केवल लव जिहाद मत दो, काम जिहाद, जनसंख्या जिहाद, कई तरह से जिहाद छिड़ा हुआ है। तो डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, कैसे हम आत्मज्ञानी बन करके हम हिंसा नहीं करेंगे करके बैठेंगे, तो हम नहीं करेंगे तो हमारी हिंसा कर देंगे, बात तो बराबर ही है। तो मरो या मारो, करो या मरो वाली बात जो है, स्थिति तो आ गई है, इसमें लोग सावधान तो हो रहे हैं, फिर भी जितनी जागरूकता होनी चाहिए वो अभी नहीं है। इसका परिणाम ये होगा जो बोलते हैं भविष्य में उन्हीं की सत्ता आएगी, वही शासन करेंगे और हम लोगों का स्वाध्याय प्रवचन मंदिर में घंटा घड़ियाल सब बंद होगा। बंद करो ये सब, हम तो अभी बड़े साम्यवादी धर्मनिरपेक्ष बन करके सबको जियो और जीने दो का नारा लगा रहे, वो बोलेंगे केवल हम जिएंगे, तुमको जीना है तो हमारे साथ आओ नहीं तो मरो। हम तो बोलते हैं उनको जीने दो हमको जीने दो, वो बोलेंगे नहीं हम ही जिएंगे तुम मरो। उनका धर्म ही ऐसा, इतिहास इसमें गवाह। अब क्या बोलते हैं आप देखिए, हमारे ही धर्म के लोग ऐसे हैं, हिंदू ही एक बोल रहे कि ये होना चाहिए, ये अपनी जगह राइट है, दूसरे तो अपने हिंदू बोलते हैं कि देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए। उनको ये नहीं पता भगवती महिषासुर मर्दिनी क्यों बनी, इतना अत्याचार हो रहा था उसका, भगवान को सुदर्शन चक्र क्यों चलाना पड़ा, शंकर जी त्रिशूल क्यों रखते हैं, जरा सबके हाथ में है। तो इससे पता चलता है कि इतने आसुरी लोग थे जिनको कंट्रोल करने के लिए भगवान को आना पड़ा, तो अब उन्हीं की हम पूजा भी करते हैं और हम ही बोलते हैं नहीं नहीं भगवान के हाथ में अस्त्र शस्त्र होना अच्छा नहीं। ऐसे हमारे धर्म के कुछ लोग, हम नाम नहीं लेते उनका, आपको पता लग जाएगा कौन है ऐसे लोग बोलने वाले, अरे जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र वो देवी कैसे हो सकती है, वो भगवान शंकर कैसे हो सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। मतलब उन्होंने जो अस्त्र रखा वो गलत है उनके हिसाब से। आज हम लोगों के घर में न कोई छड़ी है न डंडा है, कोई हमला कर देगा मारे जाओगे, वो सब पहले से तैयार करके बैठे। तो चलिए वही है उपेक्षिते, यहां पर तब ये रखो ध्यान कि नाम और रूप की कैसे उपेक्षा करनी है। वेदांत में आता है जिससे इन्होंने कहा कि मरने के बाद उसको मोक्ष मिलेगा, तो कौशिक की उपनिषद में जब इंद्र आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद मारते हैं किसी की हत्या करते हैं तो उनके चेहरा पे कोई शिकन नहीं आती। क्यों नहीं आती, वो उस हत्या का कर्ता अपने को मानते ही नहीं। हाँ हाँ, हत्वा भी सहिमान लोका न हंती न निवध्यते, गीता का भी उदाहरण है। और कौशिक की उपनिषद में आता है कि इंद्र ने जो अज्ञानी लोग थे, शास्त्र में भी बताया कि सन्यासी यदि अज्ञानी है तो उसको मार सकते हो आप, कोई पाप नहीं लगेगा, अर्थात आत्मज्ञानी ही होना चाहिए, शास्त्र पढ़े हुए सन्यासी होना चाहिए। इसलिए अभी महात्माओं की संख्या कम हो रही है, हम लोगों को उसका उतना दुख नहीं है, जो बने प्रॉपर बने, अच्छा बने, पढ़ा लिखा तो ठीक है, केवल संख्या बढ़ा के फायदा भी क्या है उससे, भंडारा खाने के लिए थोड़ी बनना है, भंडारा खाएंगे फिर अन्न खाएंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, उसका फिर परिणाम उल्टा निकलता है सब कुछ। तो ऐसा उदाहरण शास्त्रों में है कि इंद्र ने उसका वध किया फिर भी उसके चेहरे में कोई शिकन नहीं आई। जब ज्ञानी आत्मज्ञान से संपन्न होता है, हर कार्य के अपने को अकर्ता मानता है, किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं मानता, तो उसको न पाप स्पर्श करते हैं न पुण्य स्पर्श करते, दोनों का तो निषेध किया ना, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। उस निरंजन साम्य समता परमात्मा को जो जान लेता है, तदा विद्वान पुण्य पापी विधूय। अभी हम लोग पाप तो इसलिए नहीं करते क्यों पुण्य चाहिए। आप बता रहे थे कौन बासी वाले स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि गाय को घास खिलाना है, क्यों खिलाना है? बोले पुण्य मिलेगा, उससे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। तो जाओ अभी तुम घूमते रहो, तुमको मोक्ष नहीं चाहिए ना, अभी जाओ घूमते रहो, अभी स्वर्ग में घूम के आना, फिर बाद में। इसी चक्कर में हम लोग बोलते हैं कि ये नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पाप लगेगा। भगवान ने झूठ भी बोला है, स्वयं कह रहे द्यूतम छलयताम अस्मी। छल करने वाले जो छल का प्रयोग जो होता है जुआ में, वो मैं हूं। भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया है। तो इसे यदि एक को मारने से हजार की रक्षा होती तो पुण्य है, वो सीधी सी बात है। ये भी शास्त्र में कहा तो है ही, सब कुछ है हमारे शास्त्रों में, लेकिन हमारे जो संस्कार पड़ते हैं ना बचपन से, बेटा झगड़ा किसी से नहीं करना, बेटा झूठ मत बोलना, उससे हम इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि हमारा लोग मिसयूज कर लेते हैं। सोचते ये न झगड़ा करेगा न ये झूठ बोलेगा, इसी को फंसाओ और उसी को रगड़ देते हैं। फिर आता है अपने को गुस्सा, बोलते भाई अब सीधे साधे का जमाना नहीं है, अब अपने को कुछ करना पड़ेगा। तब तक बहुत देर चुकी हो चुकी होती है, फिर हम कुछ कर नहीं सकते। तो मोक्ष पाने के चक्कर में दूसरे को संकट में न डालो, इसके लिए हम लोगों का दायित्व बनता है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम ही को गाली देगी कि इन्होंने ऐसे निरंकुशता का पाठ पढ़ाया, स्वयं को मोक्ष मिला कि नहीं मिला वो तो मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों को नरक में डाल के गए, ये गाली जरूर देंगे। तो समाज की जो व्यवस्था हो तो हम लोगों को मालूम तो है, अब करे तो करे क्या वाली, सब एक नारा दे, सब एकजुट हो, कुछ काम करे तभी हो सकता है। ये भाषण का भी विषय नहीं है, देखा जाए प्रैक्टिकल। जब अंग्रेजों को खदेड़ना था तो सुभाष चंद्र बोस आदि सब मीटिंग करते थे, क्या करना है कैसे करना है। हालांकि नाम दिया गया गांधी जी के अहिंसावाद से ही आजादी मिली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे वो जाने वाले नहीं थे। जब उनको लगा कि अब हम लोग सुरक्षित नहीं, कहीं भी बम फोड़ के हम मारे जा सकते हैं, तब भागे। तो भयाक्रांत तो होना जरूरी ही है। हम बोलते हैं अभय रहो, अभय दान दो, तो देते रहो अभय दान। नटवत कृत्रिमास्थायाम उपेक्षिते लौकिके धीर निर्विघ्ना ब्रह्म चिंतने। संसार की व्यवस्था एक ऐसी है, कोई भी देश जहां का कानून अच्छा है, जहां का शासन अच्छा है, उसी देश में हम रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। तो वह देश यदि इतने शांति का अनुभव कर रहा है, उस देश में रहना अच्छा लगता है, क्यों न हम अपने देश की व्यवस्था ऐसी बना लें जिससे हमें दूसरे देश का मुंह न देखना पड़े। प्रशंसा की बारी आती, अमेरिका अच्छा है, इंग्लैंड अच्छा है बोलते हो, और दूसरे तरफ भारत में रह के भारत को गाली दे रहे हो, तो उस भारत में गाली देने वाले जो हम हैं, उस भारत को खराब बनाने में हमारा भी योगदान है, तभी तो ऐसी हालत है। यदि प्रत्येक व्यक्ति ये बीड़ा उठा ले, अभी सुना है कि इलाहाबाद कुंभ का मेला आ रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने छावनी लगाने वाले को करीब सबको तो नहीं दिया, जिन लोगों को वहां पहुंच होगी सबको करोड़ करोड़ रुपया दिया है। अब मेला में कहीं गंदगी ना हो उसके लिए कूड़ेदान, और उस मेले के सारे कचरा उठाएंगे रामदेव जी, वो भी टेंडर पड़ा है। अब उसमें व्यापार का ही हिसाब किताब है, क्योंकि बिना व्यापार का कुछ होता नहीं है। तो अब बोलते भाई बाबा रामदेव ने, लाला रामदेव जी है, योगा करते थे, योगा से करते करते आटा चावल मसाला साबुन तेल सब में आ गए, करते करते क्या स्थिति हुई। जब आदमी अपने लक्ष्य को छोड़ के अलक्ष्य में जाता है ना, तब ये सारी समस्याएं आती है। ब्रह्म का चिंतन ब्रह्म के लिए करना ठीक है, संसार का व्यवहार संसार के लिए जरूरी है। संसार की बातों को अध्यात्म में घुसेड़ने की कोशिश मत करो। जो व्यक्ति जैसा है, जूता खोलने के स्थान में जूता को रखना खोलना अच्छा है। कुत्ता पालो घर में, लेकिन कुत्ते के लिए जगह बनाओ। अपने घर में बेड पे किचन में घुमाओगे ये अच्छी बात नहीं है। गलती यहीं पर हो जाती है हम लोगों से, आहा सम दृष्टि रखना है, किसी के साथ हम कैसे करें, ऐसा नहीं होता है। मालिक मालिक होगा, नौकर नौकर होगा, बड़े बड़े होंगे, छोटे छोटे होंगे, तो भेद पूर्वक ही व्यवहार चलता है। और उसमें जो चेतना है, चेतन, तो सुनी चैव स्वपाक्ये च पंडिता समदर्शिना, क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो सब कुछ करो, पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिग्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन स्वसन प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिशन निमिशन्नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु। हाँ, तो ये जो है वर्तन्त इति धारयन्, ये भावना रखे, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, तीसरा अध्याय भी और ये पांचवा अध्याय है। तो गीता में तो सारे उदाहरण है ही कि किस तरह से अपने को समदृष्टि में स्थापित करके सुनी चैव स्वपाके च और ब्राह्मणे गभिहस्तिनी, ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सुनी कुत्ते में, स्वपाक कुत्ते को पका करके खाने वाला चांडाल, इन सब में समदृष्टि कैसी होगी? तो बोले सत्गुण से युक्त ब्राह्मण, तमोगुण से युक्त ये पशु आदि, रजोगुण से युक्त जो राजस लोग हैं, तीन गुणों का तीन भेद दिखते हुए भी उसमें जो चेतन है वह एक ही है। उधर तो चेत, इसलिए क्या बोलते हैं ना, समदर्शी बनो, समवर्ती मत बनो, समदर्शी तो बनो, समवर्ती मत बनो। जब समवर्ती बनने की कोशिश करते तो वहां व्यवस्था बिगड़ती है। और समदृष्टि के लिए तो शास्त्र कह ही रहा है कि जो उस कुत्ते में है परमात्मा, वही चंडाल में, जो चंडाल में वही ब्राह्मण में, वही गाय में, वही हाथी में। तो उपेक्षिते लौकिके, यहां पर उपेक्षा उन चीज को करनी है जिससे हमारे अनात्मा में आस्था बढ़ती है, दृढ़ता आती है, उससे दूर होना है। तब जाकर के बुद्धि सारी बाधाओं से रहित होंगी, धीर निर्विघ्ना ब्रह्म चिंतन, परमात्मा का चिंतन करना है, परमात्मा का स्वरूप क्या है आपने सुन ही लिया, अब उसमें ध्यान नहीं जा रहा है, तो जो जो उसमें प्रतिबंधक बन रहे हैं, इसलिए यहां इशारा किया नटवत। और नटवत का अर्थ यदि बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार करें तो पांडित्यम निर्विद्य अथ बाल्येन तिष्ठासेत, वहां कैसे रहे, तो जैसे बालक की तरह पंडित जो ज्ञानी होते हैं बच्चे की तरह रहते हैं। बच्चे कैसे होते हैं, हाँ सवेरे झगड़ा किया उसी समय मिल भी जाते हैं। कई बार हम देखते हैं बच्चों के झगड़े के पीछे बड़े लोग लड़ जाते हैं आपस में, कभी नहीं आना चाहिए इनकी बातों में, ये बच्चे फिर वहीं जाएंगे, वहीं खेलेंगे, आपको लड़वा देंगे, आपका तो राग द्वेष वो दृढ़ करवाएंगे और अपने राग द्वेष से मुक्त होते हैं, कितने अच्छे है नहीं। घर में बच्चे, जब बच्चा होता है लोगों को पूछो क्या काम है, बोलता है कि बच्चा को संभालना पड़ता है, बच्चे कुछ काम नहीं करते लेकिन सबको काम में लगाए रखते हैं। तो वो तो बालक है, ठीक है, उसको तभी ये ज्ञान नहीं है, लेकिन यहां तो आत्मज्ञान संपन्न होकर फिर बालक की तरह रहना, आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया फिर भी उसके प्रति आपके मन में कोई अन्यथा भाव नहीं आया, ये है बालकपना। बच्चे को बड़े मारते भी हैं फिर भी बच्चे नहीं बोलते कि उन्होंने मारा, क्यों मारा, रो लेता है फिर आपके गोद में खेलने के लिए आ जाता है। तो ज्ञान होने के बाद किसी ने अपमान भी किया तो उसके गांठ नहीं बांधना कि इसने मेरा अपमान किया था, फिर हम ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। जिस समय अपमान किया वो कुछ परिस्थिति थी, वो कोई काल रहा था, हो रहा होगा, या कोई हमारे कर्म ही ऐसे होंगे जिसके फल के रूप में वो आया, निमित्त बन गया मेरा अपमान करने वाला। और जब किसी ने सम्मान किया उस समय फूलना भी नहीं, ये भी अपने किसी कर्म का फल होगा जो आज सम्मान मिल रहा है। वो मान और अपमान में तुल्य मान आप मानयो, ये स्थिति हो जाती है। तो पांडित्यम निर्विद्य, वहां निर्विण योगो निर्विण चेतसा नहीं आता है, तो निर्विण का अर्थ ही होता है वैराग्य संपन्न, अनासक्त भाव से है वो। अनासक्त भाव में व्यक्ति चिपकता नहीं है, चिपकने का मतलब है राग से चिपकना और द्वेष से चिपकना, दोनों से चिपका जाता है। लिफाफे को आपने थूक से चिपकाया है, गोंद से चिपकाया, ये महत्वपूर्ण नहीं होता ना, चिपक गया ये महत्वपूर्ण होता है। वो राग से चिपका है कि द्वेष से चिपका है, चिपकना मतलब चिपकना है। तो द्वेष में भी आप उसका चिंतन करते हो, राग में भी चिंतन करते हो, अब इन दोनों से ऊपर उठना है। ना हमें राग पूर्वक किसी का चिंतन करना है, ना द्वेष पूर्वक चिंतन करना है, तब जाकर के पांडित्यम निर्विद्य होगा। तो वैराग्य धारण का मतलब विगत राग विराग ऐसा अर्थ होता है, राग निकल गया है जिसमें से, जिससे मन में राग था। राग क्या है? रंगना। रंगने से क्या होता है? जो धागा जैसा था वैसा अब नहीं रहा, कलर चढ़ गया उसमें। तो जो रंगत चढ़ी है, जिस व्यक्ति के प्रति चित्त आसक्त है, चिपका हुआ है, उसको सर्वथा कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत कठिनाई है, कठिन काम है। यदि राग का सर्वथा निकलना माने, अब तो मेरे मंदिर में जाने का भी राग नहीं रहा, वैरागी खत्म हो गया ना। तो वैरागी का अर्थ कहीं ऐसा न करने लग जाए लोग कि विगत राग अर्थ करेंगे, तो राग आपके अंदर है नहीं, राग नहीं तो क्या कहोगे, अब बाबुलनाथ महादेव का दर्शन करने का भी राग नहीं रहा। तो वहां राग का अर्थ लेना है, वैराग जो बोलते हैं कि आत्म संबंधी राग को रखो और अनात्म संबंधी राग को निकालो, यही है वैराग्य। लोक में जो हम लोगों को वैराग्य होता है, जिसको हम क्षणिक वैराग्य कहते हैं, या द्वेष पूर्वक जब हम किसी के प्रति वैराग्य करते हैं, तो द्वेष मूलक हो, राग मूलक जो चिपकाव है वो थोड़ी देर के लिए होता है। मान लीजिए श्मशान वैराग्य भी है, अंत त्याग बहित्याग भी आता, अंदर का त्याग बाहर का त्याग, बाहर के त्याग की अपेक्षा अंतर के त्याग को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। अब होता क्या है, थोड़ी देर के लिए आपकी बात बहू और सास में अनबन हो गई किसी बात पे, सास ने मुंह लटका लिया कि आज मुझे खाना नहीं खाना है, अब बहू ने खाना बनाया, अब जाकर के गिड़गिड़ाती है, माँ जी नाराज मत हो, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो सब कुछ आप ही हो मेरे। सास को भी दया आ गई, चलो माफी मांग रहे, खा लिया। वो भी कहती है, अरे तुमको तो मैं अपनी बेटी ही मानती हूं, क्या करूं, गुस्सा आ जाता है इसलिए थोड़ा मुंह लटका लेती हूं, तुम भी इस बात को बुरा मत मानना। अब ये जो द्वेषपूर्वक जो वैराग्य हुआ था कि इसके मैं मुंह नहीं देखूंगी, इसका बनाया हुआ नहीं खाऊंगी, और जैसे उसने माफी मांगा वैसे आप पिघल गए, फिर दो चार दिन अच्छा चला, फिर किसी बात पे हो गया। तो ये जो होता रहता है ना बार बार, इससे न तो हमारा संसार का जो जीवन प्रेम पूर्वक जीना चाहिए वो भी नहीं पूरा हो पाता, और उधर जो परमार्थ में चलना चाहिए उधर भी नहीं चल पाते। आशा आशा में जीते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बहू सोचती है कि एक न एक दिन मेरी सास जो है मां बन जाएगी, वो कभी होना नहीं है, और सास ही सास में बैठी है कि ये बहू कभी न कभी मेरी बेटी बन जाएगी, वो भी होना नहीं है। असंभव को संभव बनाना, हालांकि मायायाम सर्वसंभव, कई जगह सास बहू का ऐसा संबंध देखा गया कि मां बेटी की तरह हो जाते हैं, लोगों को भ्रम भी हो जाता है कि मां बेटी है कि सास बहू है, पूछते हैं लोग कि आपकी बेटी वो आ गई, उसको बोलते तुम्हारी मां आ गई, बाद में उसको पता चलता है मां बेटी नहीं तो सास बहू है, बोलते आपने तो हमको आश्चर्य में डाल दिया, आपका व्यवहार देख के तो मुझे नहीं लगा कि आप सास बहू हैं। तो मायायाम सर्वसंभव भी सब कुछ हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इनका 36 का ही आंकड़ा होता है, ये कभी कभी 56 भी बनते, 66 भी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर किसका आंकड़ा निकलता है, 36 का आंकड़ा। 66 के आंकड़े में आना ही पांडित्यम निर्विद्या है, और 36 के आंकड़ा जो है कहीं न कहीं अभी हमारा वैराग्य दृढ़ नहीं हुआ। तो वहां पर दिया उदाहरण कि वैराग्य का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये मत कहो कि मंदिर में जाना राग नहीं है, स्वाध्याय में जाना राग खत्म हो गया, तो जब संसार से आप जा रहे हो परमार्थ की तरफ, तो जंगल में जब हम चलते हैं, संसार क्या है, जंगल है, और जंगल में चलते समय जो जो रास्ते में रुकावट डालते हैं ना पेड़ पौधे, उसको क्या करो, छांटते हुए जाओ। सारे जंगल को नहीं काटना है, न काट सकते हम, असंभव है। जैसे बोलते हैं कांटे बिछे तो जूता पहन के चलो, वही हिसाब है। जब चारों तरफ जंगल है, पगडंडी बना के या एक सकरा रास्ता जितने से हम निकल जाए आगे, उतने डाल पत्ते पौधे को जरूर छांटना काटना पड़ेगा। तो परसुवत फरसा ये काम करता है। तो वैराग्य को फरसे की तरह बताया, और उससे संसार वृक्ष जंगल को छांटना है। तो जो जो आत्मचिंतन के मार्ग में, उस संसार में रह करके जो आप जिस परमार्थ मार्ग में चल रहे हो, और उस समय जो सांसारिक वृत्तियां, सांसारिक वातावरण जो जो विघ्न पैदा कर रहे हैं, उन सबको क्या करना है, छांटना है। उसको छांटने के लिए आपको कैसे बनना पड़ेगा, तो नटवत कृत्रिम। नाटक करते हैं तो नाटक द्वीप प्रकरण भी आपने पढ़ लिया, उसमें क्या आता है, जब दीपक को जलाते हैं तो मंच पर मंचन करने वाले और देखने वाले ऑडियंस हॉल सबको वो लाइट प्रकाशित करती है, लेकिन उस सब से वह निर्लिप्त रहती है। तो तभी बोलते हैं वहां नाटक हो रहा है, लेकिन उस नाटक में देखो सबसे बड़ी भूमिका है लाइट की। उस लाइट के प्रकाश में सब कुछ हो रहा है, लेकिन लाइट की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही वो नाटककार जो है, नाटक करने वाला, अपने अंतस्थित उस चेतन ज्योति में, आत्मस्थिति में, ब्राह्मी स्थिति में युक्त रहकर बाहर का जो व्यवहार है, श्मशान घाट में गया है, मुर्दा जल रहा है, सबका मुंह लटका हुआ है, तो वो भी मुंह लटका के बैठेगा। वहां यदि वो कहे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अरे ये तो मरना सब लगा रहता है, काहे को तुम लोग रोते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई व्यक्ति कहेंगे कि ये व्यावहारिक आदमी है। वो अप्रासंगिक बातें हैं, ऐसा नहीं बोला जाता है। विवाह काल में मुंह लटकावे, रोए, ये भी अप्रासंगिक है। राम नाम सत्य वहां नहीं बोल सकते, श्मशान घाट में राम नाम सत्य है, लेकिन शादी में हम बोल ही नहीं सकते। मुंह भी नहीं लटकाना है, यदि मुंह लटकाओगे तो लोग बोलेंगे इसको क्या हो गया, शादी इसको पसंद नहीं आ रही क्या, सब हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, आनंद ले रहे, तो आप भी लो। कहने का मतलब है व्यवहार तो व्यवहार की तरह ही चलता है, जहां जैसा वातावरण है उसके अनुसार रहोगे तब तो आपका ये ज्ञान बहुत काम की चीज मानी जाएगी। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, ब्रह्मचिंतन करो लेकिन सठे साठ्यम समाचरित भी रखो। जब सामने वाला दुष्ट है तो डंडा चलाना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो नटवत कृत्रिम आस्थायाम, कृत्रिम वाला है वो व्यक्ति, बनावटी। तो लोक में बनावटी जो होते हैं, केवल अनात्म वस्तुओं के लिए जो बनावटी बनते हो वो अच्छी बात नहीं है। आत्मा में स्थित रह करके आत्म प्राप्ति के लिए जो नाटक कर रहे हो, तब जाकर के मालूम पड़ता है कि इन्होंने पंचदशी पढ़ी है और अद्वैतानंद का अनुभव इनको हो रहा है, अर्थात द्वैत का मिथ्यात्व तो इन्हें निश्चित हो चुका है। किसी के मरने पर, जिंदा रहने पर, बन जाने पर, बिगड़ जाने पर, कोई ना राग है ना कोई द्वेष है। एक महापुरुष हुए, उनके पास जब कोई ऐसी बात खबर आती थी, महाराज जी अमुक गुजर गए, अच्छा तो बढ़िया से क्रियाकर्म सब कर दिया भाई, दाह संस्कार सब अच्छा हो गया, लोग सामने वाले सोचते थे कि महाराज जी भी कुछ रोएंगे, कुछ बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे उसमें। वो स्वामी जी ने सुना तो कोई ले गया हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को उद्घाटन कराने के लिए, और बोलता है कि इसके ऊपर दो शब्द बोलो। हाँ नहीं, आप बताइए, एम्बुलेंस के ऊपर दो शब्द बोलना हो तो क्या बोलेंगे, कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि खूब लोग बीमार पड़े और तुम्हारे एम्बुलेंस में खूब भर भर के आए। बोलना तो अच्छा यही लगेगा ना, अगले को फायदा दिलवाना है। यदि ये हम बोले कि तुम्हारे एम्बुलेंस में एक भी मरीज ना आए तो बोलेगी आशीर्वाद दे रहे कि श्राप दे रहे हैं। आशीर्वाद के रूप में तो यही बोलना पड़ेगा कि भगवान करे तुम्हारे एम्बुलेंस कभी खाली न रहे, सुबह से शाम तक खूब इसमें मरीज भर भर के आए। ये जब बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये महात्मा लालची है, उससे दक्षिणा लेने के लिए इतनी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और लोगों के प्रति इनके मन में प्रेम नहीं है, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। तो महात्मा तो उसमें भी बदनामी लेगा जब ऐसा बोलेगा तो, कि तुम्हारे एम्बुलेंस में खूब लोग भर भर के आए और तुम्हारे एम्बुलेंस खाली जाए कोई ना आए। तो जो इसने बोला है दो शब्द बोलने के लिए, ये सुनने के लिए उसने बोला नहीं है। तो यही बोलना पड़ेगा कि भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, कदाचित कोई ऐसे मरीज तुम्हारे एम्बुलेंस में आए तो वह जरूर ठीक होकर के अपने घर जाए। बात बन गई, आशीर्वाद भी मिल गया, एम्बुलेंस के ऊपर दो शब्द बोलना था वो भी अच्छा रहा, जिसने सुना उनको भी अच्छा लगा, जिसके लिए बोला गया उसको भी अच्छा लगा। ऐसा हॉस्पिटल बना रहे हो, ऐसा आपके हॉस्पिटल नाम करे कि कोई भी मरीज आवे सब स्वस्थ होकर आपके हॉस्पिटल से जाए, आपको ऐसा यश मिले। या डॉक्टर के लिए बोल सकते हो, हॉस्पिटल के लिए बोल सकते हो, ये कहे कि आप जितने भी बेड बना रहे हो एक भी बेड कभी खाली ना रहे, सब में मरीज लटके पड़े रहे। हाँ, ये कोई थोड़ी होता है बोलने का तरीका। नटवत कृत्रिमास्थायाम, जो वाली बात है, निर्वहत्येव लौकिकम, निर्वहन ही करना है जब तक प्रारब्ध है, तस्य तावद एव चिरम याव न विमोक्षे अथ संपत्से। कैसे, तद यथा यह प्रदूयन्ते, क्या होता है उसमें, तो उदाहरण देते हैं जिसमें वो सांप की केचली जो है ना, छोड़ करके पीछे मुड़ के देखता है, केचली को देखकर मोहित नहीं होता, ये भी नहीं कहता कि मेरी इतनी अच्छी केचली थी क्या, कैसे निकल गई, कोई उसको खुशी नहीं है क्यों निकल गया, कोई दुखी भी नहीं है। वैसे ही वो शरीर केंचुली की तरह छोड़ने के लिए प्रतीक्षा करे, तस्य तावद एव चिरम, उनके लिए तभी तक विलंब है, चिरम मतलब विलंब, यावन न विमुक्षे, जब तक शरीर नहीं छोड़ा है तब तक प्रारब्ध के अधीन रहकर नाटक करता रहे, किसी भी चीज में आग्रह बुद्धि न हो। यहां नटवत का अर्थ ये भी कर सकते हो, अनाग्रह बुद्धि पूर्वक जीना। हाँ, अनाग्रह, आग्रह का उल्टा अनाग्रह बने, न आग्रह अनाग्रह, दुराग्रह मत रखो, दुराग्रह ही आ जाता उसमें, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, दुराग्रह मतलब अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब मैं न मरूं, मैं दुखी न होऊं, मेरा कोई अपमान न करे, ये सब मत। जब प्रारब्ध आएगा नहीं चाहोगे वही चीज मिलती है, फिर अब उस चीज से ऊपर उठ जाओगे तो मिले न मिले दोनों में आप बराबर हो, सम्मान मिला तो कोई हर्ष नहीं है, अपमान मिला तो कोई विषाद नहीं है, दोनों में आपका चेहरा जैसा वैसा ही है, ये बहुत जरूरी है। अब जो अगला श्लोक है, समय तो ऐसे हो जाता है फट से, फिर देखते हैं कल। ओम पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।